www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي، صدق الله العظيم. اس کتاب سے سنائی رہا ہوں، کئی دن سنایا. شروع میں بھی کچھ حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی مرکوزات، ان کے معمولات، ان کی تعلیمات کا ذکر کر دیا ہے، تاکہ ترتیب سے ایک سلسلہ جاری رہے. چونکہ وقت کے مجدد تھے، بہت سی کتابیں ایسی لکھی ہیں جو پہلے کسی نے ویسی لکھی نہیں تھی. مثال کے طور پر قصد السبیل ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ ہو. میں نے دفعہ ماوران خان صاحب کو لکھا کہ کچھ وظائف وغیرہ بتائیے، یا کچھ لکھا تھا دے. کہا بھائی قرض السبیل کافی ہے، اس کو دیکھو. قرض السبیل بہت ہی اچھی کتاب ہے. وہاں شاہ رسول اللہ صاحب وہ سبھی جو سامنے رکھتے تھے، اس کو اسی کی تفقیر محمد صلی اللہ خان صاحب نے دیا ہے. اس سے کچھ باتیں ہم نے نقل کی ہیں، جی میں ابھی خیال ہوا کہ تھا اس سے سناؤں. فرماتے ہیں کہ جو وقت بچے اس میں کچھ نہ کچھ ذکر زبان سے دل کی توجہ کے ساتھ کرتا رہے، یعنی اور دنیاوی کام یا جو بھی کام ہے کر رہا ہے کرتا رہے، مگر ذکر سے غافل نہ ہو. جو وقت بچے اس میں کچھ نہ کچھ ذکر زبان سے دل کی توجہ کے ساتھ کرتا رہے، خاص درود شریف پڑھا کرے. اور میرے نبی یہ سب سے بہتر ہے. رتھانوی لکھ رہے ہیں، جن کے ملکی لوگ لاتے ہیں، یہ لوگ درود ہی پڑھتے ہی نہیں، حضور کو مانتے ہی نہیں. یہ پہلے ہے نا، خواہ درود شریف پڑھا کرے. اور میرے نبی یہ سب سے بہتر ہے، خواہ استغفار پڑھے، خواہ کلم طیبہ، خواہ اور کچھ جس میں دل لگے. درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ، یہ تینوں بنیادی چیزیں ہیں. اس طریق کے لیے اذکار میں درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ، بلکہ یہ کہیے کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار. خواہ استغفار کرے، خواہ کلمہ طیبہ، خواہ اور کوئی نہیں. اور ان اوقات میں دل سے ذکر کرنے پر بس نہ کریں، اور ان اوقات میں دل سے ذکر کرنے پر بس نہ کریں، کیونکہ اکثر اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کو یہ خیال نہیں رہتا کہ اس وقت دل میں اللہ کی یاد نہیں رہی. اور اس سے بڑھ کر کبھی یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بھول کو آدمی یوں سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں اللہ کی یاد میں بالکل غرق ہو گیا ہوں. اور دو چیزوں سے بچنے کا خیال ہر وقت رکھے، ایک یہ کہ کسی دم اللہ کی یاد دل سے دور نہ ہونے پائے، کیونکہ تدبیر یہ ہے کہ ہر وقت ذکر کرتا رہے. دوسرے گناہ سے بہت بچیے، ذکر کریں گناہوں سے بچے. دو اصل یہی ہے، دل سے اللہ کا ذکر کرے یا گناہوں سے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، سے بچنے کا بہت اہتمام کرے. خاص چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، دل سے ہو یا زبان سے. گناہ بھی دو قسم کے ہیں، یا تو دل سے ہو یا ہاتھ پیر سے گناہ ہو جائے، یعنی دل میں غفلت، یہ بھی ایک گناہ ہے. دل سے ہو یا زبان سے، یا ہاتھ پاؤں آنکھ سے، آنکھ کان سے، اللہ کی یاد نہ رہنے سے دل کا نور جاتا رہتا ہے. بس تھاڑی لکھ رہے ہیں. اللہ کی یاد نہ رہنے سے دل کا نور جاتا رہتا ہے. بتائیے، جب نور ہی نہیں رہے گا تو اسے کس چیز کی توقع ہو سکتی ہے؟ اندھیرے میں جا رہا ہے، کوئی لالٹین اس کے پاس نہیں ہے، اتنا بڑا راستہ آخر کا طے کر رہا ہے، اس کے ساتھ روشنی نہیں ہے. اللہ کی یاد نہ رہنے سے دل کا نور جاتا رہتا ہے. اور گناہ سے بھی دل کا نور جاتا رہتا ہے اور اللہ سے دوری بھی ہو جاتی ہے. حضرت فاروق لکھ رہے ہیں اور یہ بڑا نقصان ہے, اللہ سے دوری ہو جانا یہ معمولی نقصان ہے. آدمی ماں باپ سے دوری کو نقصان سمجھتا ہے, اپنے دوستوں کی دوری کو نقصان کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی سے دوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کے نقصان کی چیز اور کیا ہوگی. اپنے خالق و مالک ہی سے دوری. اور اگر اتفاق کا بھی خیال نہ رہنے کی وجہ سے یا نفس کی شرارت سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نہایت شرمندگی اور آدمی کے ساتھ توبہ کرے. میں ایک حدیث سناتا ہوں, اتق اللہ ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللہ سے ڈرتے رہو, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو, اور اگر کوئی سیاح ہو جائے برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو. یہ حدیث ہے. میں کہتا ہوں کہ جیسے قرآن شریف میں انا اتیناک سورہ ہے, تو حدیث کے ذخیرے میں یہ ہے حدیث. اتق اللہ, ہر جگہ بنا بیان کرتا ہوں, ہر ملک میں بھی اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو, جنگل میں باہر مسجد ہی بھی خاص نہیں, بکعبہ جہاد پر رہو, نیچے رہو, اوپر رہو, اللہ ہر جگہ ہے, اسے ہر جگہ ڈرنا چاہیے. اگر کوئی گناہ ہو جائے شرارت سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نہایت شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ توبہ کرے. اتق اللہ سما کو, جب کوئی سیاح ہو جائے سے میں نے برائی تو فوراً حسنہ کرو. تم ہوا یعنی وہ حسنہ اس برائی کو مٹا دے گا, ہے نا. حدیث ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے. خاص کر بعض گناہوں سے تو اس راہ میں بہت ہی نقصان ہوتا ہے. ایک رہا لیکن کہاں کسی کو معلوم ہوتا ہے, کوئی بحث بھی نہیں آتی, کوئی بتلاتا بھی نہیں. حضرت کہتے ہیں کہ اس باتی راستے میں سب سے زیادہ نقصان ریا سے ہوتا ہے. یہ عمل کر رہا ہے دین کا, ریا تو اسے دین کا عمل کر رہا ہے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں. یہ حضرت تھانوی لکھ سکتے مجدد, بہت متوجہ کیا ہے کہ دل کو اللہ کی طرف کرو. اللہ ہم لوگوں کو, اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نہایت شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے. خاص کر بعض گناہوں سے تو اس راہ میں بہت ہی نقصان ہوتا ہے. ایک ریا, یہ لوگوں کے دکھانے کے لیے سے کوئی عمل کرنا ہے, بہت برا ہے. عمل کر رہا ہے دین کا لیکن مخلوق کے لیے, خالق کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے. محنت بھی کر رہا ہے, مشقت کر رہا ہے, برداشت کر رہا ہے, مگر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے, لوگوں کے دکھانے کے لیے. دوسرے تکبر, ریا اور دوسرے تکبر, یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا. کس بات پہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہو؟ اس میں آپ تکبر سے بچا بہت ریا اور تکبر. عمل کیا اس کا عمل ہوا ہی نہیں. ان یسیر ریا شرک, حدیث ہے, تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. جب شرک کر رہے ہو تو یہ بات کہاں نہیں ہے, تو وہ مالے جان ہے تمہارے لیے, وہ عمل وہ مالے جان ہے. کیونکہ بظاہر تو نیک عمل ہے لیکن چونکہ اللہ کے لیے نہیں کیا, لوگوں کے لیے کیا, تو وہ شرک ہوا. اور شرک تو جانتے ہی کدا مضمون مرد ہے, کدا برا مرد. اور کبھی بڑائی کا گمان ہوتا ہے, اس سے بھی آدمی فخر کرنے لگتا ہے. اور کبھی بڑائی کا گمان ہو جاتا ہے, خواہ دنیاوی کمال میں ہو یا دینی کمال میں بھی. دنیاوی کوئی کمال ہوا اس کی وجہ سے تکبر آتا ہے, دینی کمال ہوا اس سے وہ تکبر ہوتا ہے. تیسرے, زبان سے کسی غیبت یا شکایت کرنا, یہ تیسرا مرض ہے, ریا اور تکبر. تیسرے, زبان سے کسی غیبت یا شکایت کرنا ہے یا کسی پر تان یا اعتراض کرنا, یہ تیسرا مرض. جو باطل کے کارخانے کو برباد کر دیتا ہے. تیسرے زبان سے کسی غیبت یا شکایت کرنا یا کسی پر تان یا اعتراض کرنا کیا ہر وقت اسی کام میں رہتا ہے. جو دل کام کرتا ہے وہ بھی رہتا ہے اس میں بے اعتراض ان کو توہین ان کی تار. بلکہ اکثر بیکار بے ضرورت باتیں کرنے سے بھی دل کی نورانیت کو نقصان پہنچتا ہے. بلکہ اکثر بیکار یعنی جو اعتراض کرتا ہے وہ تو ہے ہی بری بات. بلکہ حضرت تھانی لکھ رہے ہیں بلکہ اکثر بیکار اور بے ضرورت باتیں کرنے سے بھی دل کی نورانیت کو نقصان پہنچتا ہے. دل کا نور ختم ہو جاتا ہے وہ تجربہ کرنے بہت دیر سے. اسی وجہ سے اس راہ میں قدم رکھنے والے کو لوگوں سے بے ضرورت میل جول نہ رکھنا چاہیے. اس راہ میں آؤ تو تھوڑا سا اپنے کو سنبھال کے رکھو, زیادہ نہیں. ایسے لوگوں سے جس سے دل میں غفلت پیدا ہو, آخرت سے رخ مڑ جائے, جو بچنا ضروری ہے. بھائی کوئی آدمی کام کرتا ہے میری دنیا بھی جو کمالات حاصل رہتے ہیں وہ بھی ایک سوئی اختیار کرتا ہے تبھی. جب یہاں کوئی جہاں فرسٹ ڈویژن آیا تھا اس کے بغل میں ایک ہندو کلر کا بڑا شور ہوا, اخباروں میں آیا تھا, انٹرویو میں یا کسی میں فرسٹ آیا تھا اور امتیازی نمبر. انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی, وہ لڑکا یہی کرتا ہے جی, ہم کو معلوم ہے ہندو کا. تو لوگوں نے کہا یہ ایک میل جول زیادہ نہیں رکھتا, پڑھنے میں لگا رہتا ہے. یہ کسی نے یہی کے لیے بنا گیا, میل جول نہیں رکھتا, پڑھنے لکھنے میں لگا رہتا ہے, اس وجہ سے آرہ درجے پاس ہو گیا. تو اس میں تو ہے میل جول نہ رکھنے سے فائدہ, اس میں نہیں ہوگا میل جول. لیکن میل جول اتنا نہ ہو کہ خشکی ہو جائے, گھر جا کے پوچھے بھی نہ سلام بھی نہ کرنا ہے. یہ سب چیزیں رکھتے ہوئے اپنے کو اعتدال پر رکھنا یہ دین ہے. دین ہمارا وسطن, دین ہمارا کیا ہے, معتدل ہے. سب کے حقوق کو ادا کرنا بہت ضروری ہے, لیکن اپنے کو ہلاک نہیں کرنا ہے میل جول میں. اسی وجہ سے اسلام میں قدم رکھنے والے کو لوگوں سے بے ضرورت میل جول نہ رکھنا چاہیے. چوتھے, کسی نامحرم عورت یا لڑکی کی طرف شہوت سے نگاہ کرنا یا اس کا خیال دل میں لانا یہ بھی برا ہے. تو دل تمہارا ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا, کیسے خدا کا دل جڑے گا. پانچویں, بیجا اور حد سے زیادہ غصہ کرنا یہ بھی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہی رہتے ہیں بہت غصہ آتا ہے, بہت غصہ آتا ہے, کہتے روزی کرتے کچھ بھائی. غصے کا علاج ہے اعوذ باللہ من الشیطان, حضور نے فرمایا جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پناہ پکڑو, پانی پی لو, لیٹ جاؤ, اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. یہ سب ہے, سب علاج ہے اس کا. یہ ڈاکٹر لوگ نہیں بدلا گئے اس کا علاج, یہ نبی بدلاتا ہے. طب نبی لکھی رکھی ہوئی ہے ہی نہیں, بہت عمدہ رکھی, پوری کتاب اتنی بڑی ہے. پانچویں, بیجا اور حد سے زیادہ غصہ کرنا یا بدخلقی اور سختی ساتھ کسی سے بات کرنا, یہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ. جسے سب کو پڑھنا ضروری تھا, چاہے بادشاہ رسول اللہ صاحب ہو چاہے تیم صاحب, اس کو پڑھنا سب کے لیے ضروری تھا. پڑھیے اس کو پڑھنا ہے کہ نہیں. چلو میرے ذہن میں ایک میں نے لکھا تو سنا بھی دوں لکھنے سے. پانچویں, بیجا اور حد سے زیادہ غصہ کرنا یا بدخلقی اور سختی کے ساتھ کسی سے بات کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہ رہنے کی بھی بات خاص کسی پر زیادہ نقصان کی چیز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہ رہنے کی بھی بات خاص کسی پر زیادہ نقصان کی چیز ہے. یہ وہ قسم ہے جو دنیا کے نقصانات کے سبب ہو, یہ قسم ذکر کرنے سے بھی دور نہیں ہوتی. جب ذکر میں مشغول ہوگا بار بار اس کی طرف کھینچے گا. اور اس دستور عمل میں ایک بات ضروری یہ ہے کہ جب تک اس شخص کو جس کا ذکر ہو رہا ہے کسی قدر مضبوطی کے ساتھ نسبت باطنی حاصل نہ ہو جائے, جس کا مطلب ابھی آگے آتا ہے, اس وقت لوگوں کو نفع پہنچانے میں بھی مشغول نہ ہو. بہت زیادہ واضح نصیحت یہ, اس کی وجہ سے اپنی اصلاح سے تو وہ غفلت ہو جائے گی. مقصود اپنی اصلاح ہے اور بہت زیادہ غیروں میں ہر وقت بیٹھو گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ ہر وقت انہی میں رہ کر کے خدا سے قابل ہو جاؤ گے. یہ حضرت تھاری مجدد کہتے ہیں اس وقت تک لوگوں کو نفع پہنچانے میں مشغول نہ ہو, نہ ظاہری نفع پہنچانے میں مشغول ہو, نہ باطنی نفع پہنچانے میں, نہ طالب علموں کو پڑھاوے, نہ عام لوگوں کو بات سناوے, نہ بیماروں کا علاج کرے, نہ تعبیر کے انڈے لکھے, تو مخلوقی کے ہو کے رہ جاؤ گے. پڑھنے پڑھانے کی بھی ایک حد ہے, پڑھنے کو منع نہیں کر رہے ہیں, لیکن خاص وقت تک. ایک صاحب حضرت کہا تھا کہ جو آوے بڑے آدمی تھے, انہوں نے کہا حضرت اسلام میں آنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں نہ رہو, تو فی الحال ہم سیاست میں نہ رہیں, بعد میں رہیں گے. کہا یہ بھی منع ہے, بڑے آدمی وہاں بیماری رہی ہے, بڑی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم سیاست میں نہیں رہتے, آپ کیا جب تک دیکھ ارادہ ہے کہ اس کے بعد رہیں گے. کہا یہ بھی منع ہے اس طریقے میں, جو چیز فی الحال منع اس کا ارادہ بھی منع. کہہ دیا جاتا صاحب بڑے آدمی تھے, اس وقت بھی ارادہ کی کہ ہم نہیں رہیں گے, اس کے بعد جو حالات ہو دوسری بات. یہ اس وقت ارادہ سے کہ ہم 6 مہینہ رہیں گے, اس کے بعد سیاست میں رہیں گے, یہ طریق خراب. یہ طریق اللہ کا طریق. کتنے لوگ ہیں وہاں تھانوی کے, بہت بڑے اسی طریق پہ عمل کر کے بڑے لوگ پیدا ہوئے نہیں اب بھی, اب تو شاید کوئی نہیں ہے, لیکن ان کی کتابیں تو آئیں گی. پاکستان وغیرہ میں بہت رائے ہیں, وہ ساری چلتی ہیں ابھی ہر جگہ پاکستان وغیرہ میں. اور نہ پیری مریدی کرے, بلکہ ایک کونہ میں گمنام, کونہ میں گوشہ, ایک کونہ میں گمنام پڑا رہے. ہاں اگر اس باتوں میں سے کسی بات کے کرنے میں بالکل مجبور ہو جائے تو اور بات, پڑھنا پڑھانا ضروری ہو یا کوئی بات ہو تو کوئی منع نہیں, لیکن اپنی حفاظت ضروری. اب جب ادراک کرے گا تو اللہ کی نسبت پیدا ہوگی. اب فرماتے ہیں تو علامت نسبت باطنی کے حاصل ہونے کی دو ہیں. ایک ہی اللہ کی یاد دل میں ایسی جم جائے کہ کسی دم دل سے دور نہ ہو اللہ کی محبت. یہ علامت, یہ سب اس لیے کہا جاتا ہے, یہ نسبت باطنی قلب میں راسخ ہو جائے. اس کے لیے ہر چیز کے لیے ہے. کیسے کیسے مجاہدات جو کھیلتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, کیسے کیسے مجاہدات کرتے ہیں, ہم نے سنے ہیں نا, وہی جس کا معاملہ ہے, ایسے ایسے مجاہدات کراتے ہیں تب اس کے بعد اس کو درجہ ملتا ہے. علامت نسبت باطنی, وہ کہتے ہیں ہم کو نسبت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کی علامت کیا ہے؟ علامت دو ہے. ایک ہے کہ اللہ کی یاد دل میں ایسی جم جائے کہ کسی دم دل سے دور نہ ہو, اور اللہ کی طرف زیادہ کشش اور اللہ کی طرف زیادہ کوشش اور فکر رکھنے کی ضرورت نہ پڑے, بس سہولت ذکر کی طرف مائل ہو جائے. دوسرے یہ کہ اللہ کے حکموں پر چلنے کی طرف, چاہے وہ احکام ہوں جس میں اللہ کی عبادت کے طریقے بتائے ہیں, اور چاہے وہ احکام ہوں, وہ احکام ہوں جن میں بندوں کو آپس میں معاملہ کرنے کی تقریب بڑھ رہا ہے. اب دو احکام, یا تو لوگ باہمی تعلقات ہیں یا اللہ سے تعلق ہے, دونوں اگر شرعی ہیں تو دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے. وہ احکام ہے جس میں اللہ نے اپنی عبادت کے طریقے بتلائے ہیں, اور چاہے وہ احکام ہو جس میں بندوں کو آپس میں معاملہ کرنے کے طریقے بتلائے ہیں, اور چاہے وہ احکام ہو جن میں اچھی عادتوں کا حکم فرمایا ہے, اور چاہے وہ احکام ہو جن میں بات چیت کرنے کا طریقہ بتلایا ہے, اور چاہے وہ احکام ہو جن میں نشست و برخاست اور تمام کاموں کا طریقہ بتلایا ہے. ان سب حکموں کی طرف ایسی رغبت ہو جائے, اور جن باتوں سے منع فرمائے اس سے ایسی نفرت ہو جائے جیسا کہ ان چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے جو اپنے جی کو اچھی معلوم ہوتی ہے. اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی طرح رغبت, آداب شرعیہ کو میں بھی ہم کو ادب سے رہنا ہے. شرعی جو کیسے ہم پوچھنا چاہیے, کیسے بیٹھنا چاہیے, کیسے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے, کیسے مام ہے نا, یہ سب چیزیں جب آئیں گی تب صحیح معنی میں تم کامل ہو گئے. اور سب حکموں کی طرح ایسی رغبت ہو جائے, اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے ایسی نفرت ہو جائے جیسے ان چیزوں کی طرح رغبت ہوتی ہے جو اپنے جی کو اچھی معلوم ہوتی ہے, اور جیسے کہ ان چیزوں سے نفرت ہوتی ہے جو اپنے جی کو بری معلوم ہوتی ہے. رغبت تبھی جیسے کھانے کی طرف رغبت تبھی ہوتی ہے اسے اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کی تعلیمات کی طرف عمل کرنے میں ایک رغبت پیدا ہو کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے تو ہم بھی اس چیز کو چاہنے لگے. یہ ہے طریق مرن. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے تو اسے ایسی نفرت ہو جائے پخانہ پیشاب سے نفرت ہوتی ہے. یہ جب آدمی مشق کرتا ہے تو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کی توفیق. یہ حضرت تھانوی کی بنیادی کتاب ہے جو سنائے ہر آدمی کو پڑھنا ضروری تھا. کوئی بادشاہ چلا تھا میں جواب جو ہے سب کو یہ پڑھنا ضروری. اور جیسی جو اپنے جی کو بری معلوم ہوتی ہے پھر سے دنیا کی دل نکل جائے, پھر سے دنیا کی دل سے نکل جائے اور اس کی سب عادتیں مطابق قرآن شریف کے ہو جائیں. البتہ اگر تبعی سستی کسی حکم کے بجائے لانے میں واقع ہو یا کوئی برا وسوسہ دل میں آئے اور اس پر عمل نہ کرے تو یہ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ شریعت کے حکم کی رغبت اور شریعت جو باتیں منے اس سے نفرت پیدا نہیں ہے. اگر اسی وقت کسی بدعت پر کوئی چیز پیدا ہو گئی شریعت کی طرح رغبت ہونی چاہیے, نہیں ہوئی کسی بنا پر بیمار ہے یہ کوئی بات ہے تو اسے فوراً حکم نہ لگاؤ کہ یہ راستے سے ہٹ گیا ہے نا. یہ بھی اور یہی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور فرما برداری کا حاصل ہو جائے جس کو ہم نے علامہ نسبت بتائی. اچھی چیزوں کی طرح رغبت ہو جائے, بری چیزیں جس کو اللہ رسول نے منع کیا اسے نفرت ہو جائے. یہ نسبت باطنی حاصل ہونے کا کی علامت. دل میں اگر اللہ سے نسبت تعلق ہو گیا تو کبھی بھی انہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور جو چیزیں اللہ کے کرنے کی ہیں اس سے کترائے, یہ نہیں ہوگا. یہ فرما رہے ہیں اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت کے حکموں کی رغبت اور شریعت میں جو باتیں بنے ان سے نفرت پیدا نہ ہوئی. اور یہی مرتبہ اللہ کی یاد اور فرما برداری حاصل ہو جانے کا ہے جس کو ہم نے علامت نسبت باطنی سے کی ہے. محبت اور اسی کو محبت الہی کہا جاتا ہے. نسبت باطنی کیا؟ اللہ کی محبت. اور اگر نسبت باطنی حاصل ہو جانے کے ساتھ غیب سے بعد علم کی باتیں اور بھید کی باتیں بھی اس کے دل میں آنے لگے تو یہ شخص عارف کہلائے گا. اگر باقاعدہ پابندی کرتا ہے, آداب شریعہ کی رعایت کرتا ہے, جو معاصی ہے چاہے صغیرہ ہو اسے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کچھ القا بھی فرماتے ہیں. مضامین, معارف, علوم جب یہ چیز آنے لگے تو عارف ہو جاتا ہے. اب بات حاصل ہونے نسبت باطنی کے بڑھانے, بات کہنے, کتابیں تصحیف کرنے میں کچھ حرج نہیں. جب یہ حاصل ہے جتنی چاہے تصحیف کرو, جتنا کہو بات کہو, لیکن کچھ اپنے کو درست کر کے کہو. وہ درست کرنے میں چاہے دیر لگ جائے لیکن کام کے اسی وقت بڑھو گے جبکہ تم درست کرو گے, کر لو گے. بلکہ علم دین کی خدمت کرنا سب عبادتوں سے بڑھ گئے. جب اس چیز سے نکل جاؤ گے تو تم کہا جائے گا کہ علم دین ہی اب کرو کیونکہ اب تمہارا نفس کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ بیان کرنے کے بعد تکبر کرو, کسی کو ڈانٹو, کسی کو مناظرہ, یہ نہیں. فرماتے ہیں اب اس کے بعد جب یہ صورت پیدا ہو جائے اب بعد حاصل ہونے نسبت باطنی کے پڑھانے, واعظ کہنے, کتابیں تصنیف کرنے میں کچھ حرج نہیں بلکہ علم دین کی خدمت کرنا سب عبادتوں سے بڑھ کر ہے. اور اگر پیر اس کو مرید کرنے اور ذکر و شکر بتلانے کی اجازت بھی دے دے تو اللہ کے بندوں کو اس قاعدے سے پہنچانے میں بخیلی بھی نہ کرے. اب دیکھیں یہ بھی ہو گیا. ابھی خالی مجاہدات آپ نے سن رہے تھے, اب دیکھیں میرا اس کو اگر اجازت دے دے اب کہیں کہ تم مرید کرو پھر مرید کرو میرا تکلف. مگر تھانی جب لکھتے تھے جا رہے کہ اس اجازت کی اطلاع بھی لوگوں کو کر دیجیے, یہ بھی لکھا ہے. جب اجازت دیتے تھے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں بیعت کرنے کی اور اس کی اطلاع اپنے احباب کو کر دیجیے, چھپانے کی بات نہیں ہے کیونکہ اب تو ظاہر کرنا ہے تم ادھر پہلے چھپانا ہے اب اس کو ظاہر کرنے کا حکم ہے دوسری صفحے میں. لیکن اپنے کو بڑا نہ سمجھے, اتنی مریدی سے بھی بڑا نہ سمجھے, اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہوئے مرید بھی کرو. حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلافت دی گئی سب لوگوں نے بالاتفاق خلافت دی ہے کہا دیکھو میں تم سے اچھا نہیں ہوں، یہ تم لوگوں نے چن لیا، منتخب کر لیا، تب اب تسلیم میں کر رہا ہوں، جب یہ کیا تو اب سنو، جب میں کوئی غلطی کروں تو مجھ کو بتربا کر دینا، یہ بھی نہیں، بھائی اگر میں کوئی بات غلط کروں تو تم بتربا کر دینا. حضرت ابو بکر صدیق خلافت ان سے بڑھ کے کسی خلافت ہی نہیں ہوں، ارے ابو بکر صدیق، لیکن اس کے باوجود کتنی تواضع، کاش کہ میں پتا ہوتا اونٹ کھا کر کے مہنگی بنا کے مجھ کو باہر کر دیتا، اتنی تواضع ان کے ساتھ. کہا مجھ کو تم نے خلافت دیا، میں نہیں چاہتا تھا، لیکن جب تم نے بنا لیا تو میری نگرانی کرو، اگر میں غلطی کروں تو مجھ پر نکیر کرو، متنبہ کرو، لیکن اپنے کو بڑا نہ سمجھے، بلکہ خلق کا خدمت گزار اپنے کو سمجھے، مخلوق کا خدمت گزار، اور اگر پیر اجازت نہ دے تو ہرگز ایسی ضرورت نہ کرے، وہ کہہ دے تب دیکھو، اور نہ اپنی طرف سے اجازت مانگے، اجازت مانگنا بھی نہیں چاہیے، کہ ہم اس لائق ہو گئے ہم کو اجازت دے دیے، یہ دنیا داری ہو جائے گی، کیونکہ یہ حوث ہے بڑائی کی، اور اگر پیر اجازت مانگنے سے اجازت بھی دے دے تو رعایتی اجازت کام نہیں آتی، بلکہ بڑا بننے سے چھوٹا رہنا بہت اچھا ہے، بڑا بننے سے چھوٹا رہنا بہت اچھا. البتہ پیر کا حکم ہو جانے کے بعد حکم نہ ماننا بھی مناسب نہیں، اگر وہ اجازت دیتا ہے کہتا ہے تو کرو، اگر سب ایسے ہی کرتے تو سلسلہ درویشی بند ہو جائے گا، سب بیعت نہ کریں نظریہ کے اسی طریقے ختم ہو جائے گا، لیکن مریدوں سے امیدوار مال کا نہ رہے، یہ دیکھیے پھر مریدوں سے مال کا امیدوار نہ رہے اللہ، بلکہ اگر وہ کچھ نذرانہ بھی دیں تو مرید ہونے کے بعد تو بالکل قبول نہ کریں، ہے کہ یہ صورت بدلا کی ہو جائے گی، اور دوسرے وقت اگر خوشی سے اور حلال آمدنی سے موافق اپنے آمدنی کے اترا دے جس کے دینے سے اس کو پریشانی نہ ہو تو ایسی صورت میں ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، کوئی ادھر ہدیہ لینے سے، اور انکار کرنے میں مسلمان کی دل شکنی ہے، اب تم اس کا ہدیہ نہیں دو تو اس کو دل شکنی ہے، اور اللہ کی ناشکری ہے، اگرچہ وہ ہدیہ تھوڑے ہی ہو لیکن لے لو، اور اگرچہ لوگوں کے سامنے دے جب بھی لینے میں آر نہ کرے کہ اس کا سبب تکبر ہے، اب نہیں لیتے ہم نہیں لیتے تاکہ معلوم کہ ہم بڑے ہیں، نہیں کتنی تواضع کی تعریف ہے مجھ سے، یہ حضرت تھانی کے میں نے سنا دیا ہے، جو ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے مفید ہے، سب جتنے بزرگان دین ہیں سب اس کو پیش نظر رکھتے ہیں، محاورہ بھر چاوا سب اسی پر عمل بھی تھا، محاورہ بھر چاوا عمل بھی تھا، انہیں کو دیکھا ہم نے اس انداز سے، حضرت کا تو دوسرا مزاج تھا، لیکن وہ سب چیزوں کو بڑی ماشاء اللہ اتنی بات ہی نہیں آتی تھی، لیکن ہم لوگ پڑھایا، میرا تھا سبھی ہی حضرت نے پڑھایا ہم لوگ کو، مناج الدین کئی کتابیں پڑھائی ہیں حضرت نے، یہ بھی پڑھا ہم لوگ، میرا اسی کے تکرار ہم لوگ کرتے تھے، تعلیم الدین وغیرہ کا بڑا برا صاحب ایک دوسرے تھے، اسی سے تعلق، اس کی وجہ سے انہوں نے گجرات میں بلایا مجھ کو، اور پھر بولے گجرات بارہ اللہ طریق حق پر چلنے کی توفیق ہے، درویش جو طریق رہا ہے، جس کو طریق حق کہا جاتا ہے، سلوک کہا جاتا ہے، تصور کہا جاتا ہے، اللہ اسے آج کے ہم سب کو توفیق دے، اور اس کے مطابق چلنے کی بہت مشکل تھوڑی نہ ہے، تھوڑا سا اپنے کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے مراتب سے بھائی خواجہ صاحب والے کیا تھے، ڈپٹی کمشنر تھے، لیکن اسی میں ایسا اپنے کوئی دور آ گیا، سب نے یہ سمجھتے تھے کہ حضرت تھانوی کے بعد وہی کام کریں گے، ڈپٹی انسپکٹر تھے، بہت بڑے خواجہ صاحب، انگریز کہتے تھے کہ یہ خواجہ صاحب تھے، اس نے بعد میں من کیا افیسر بادشاہ معلوم ہوتا ہے، انگریز کہتے تھے، دو آدمی زیادہ مشہور تھے حضرت تھانوی کے، ایک تو مولانا محمد عیسیٰ صاحب الہبادی جو گورنمنٹ اسکول میں تھے، بہت ایک خواجہ صاحب، دونوں انگریزی لا تھے، یہ سب کی توجہ ان کی طرح تھی کہ یہ دونوں آدمی کام کریں گے حضرت تھانوی کے بعد، لیکن دونوں ہی ختم ہو گئے، حضرت کے وفات ہوئے دونوں جلدی نہیں لگا رہے، پھر ایک بار مولانا تھانوی عبد الغنی صاحب اور مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب سامنے آئے، دونوں نے کام کیا، پھر وہاں مجھے پچھا ایک بار نہیں کرا، پورا کی بات کر رہا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر آنے کی توفیق برآمد کرتا ہے. پاکستان میں تو تھے بھی, ابھی ختم ہوئے ہیں, اب بھی اس سلسلہ جاری ہے وہاں. ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر چلنے سے ان شاء اللہ لطیف نسبتیں باطنی حاصل ہوں گی, اللہ کی محبت اور نسبت حاصل ہوگی, جو بہت کارآمد چیز ہے. یہاں بھی کارآمد, وہاں بھی کارآمد. اللہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اصل طریق یہی ہے, میں سنا دیا. اللہ ہم کو بھی, ہمارے تمام اہل عیال کو بھی, تمام عائزہ کو بھی, جو حضرات تشریف لائے اس پر عمل کرنے کی طرف, صرف تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیکن اس کے منافع بہت زیادہ ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان منافع کا حاصل کرنے کی توفیق دے, اور اپنی محبت اور نسبت سے سرکار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین.